Kiroletik. Astelenero, Bidaso eskualdeko kirolaren txokoa Antxe eta Irratian. Eguerdion Euskal Irratia eta Antxe eta Irratiko entzuleok, ni Paola Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Garokarena dut. Eguerdion, Jean-Pierre? Eguerdion, kaixo. Hotza oraindik ere, alata guztizien hotza, asteburu hotza izan dugu, baina oraindik ere hotza, eguzki, arra, azaldu da. Eta eguzkitan ongi, baina... Udaren esaten dute, eguzkiaren oberena itzala izaten dela. Hori da. Orain ez dakit hori egia den, eh? Alata guztiz ere, ba, goxatu egindu eguraldia pikin bat, alata guztiz ere hotza eta geure kirolari entzat ere, asteburu, ba, pentsatu dut, hotzarekin bere lana beti egin dutela. Bai, askoak eta da. Hain zuzen ere, beran. Bai. Beran, ziklokorza genuen lan, eta bai, pentsatzen dut ere, txapelketa horretan, hotzak bere eragina izan duela, eta ez dakit lokatza azk. Asko zegoen ez, hainbeste. Ez dut uste, ez du euririk egin iretxi, eta... Lurrak iretsi egin duela, ura guztia, baina horretan guztiz ere. Bai. Ba, azte buru fresko xamarra. Horna egon entzen, segura eski, eta hori bai. Bilbon haipateko lurik de fresko xamarra ezan dela, baina egon inguruan, hotza, bai. Ala da. Ba, gaur Real Unionen azken neurketaren inguruan arituko gara, izan ere bana berdindu zuen larun batean Leonesaren aurka aritutako partiduan, Bidasoaz ere hitz egingo dugu eta hortzilarean ospatu zuten lagun artekoari buruz, eta azken ikasteburuko eskualdeko taldeen itzorduez ere mintzatuko gara. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, hasi dezagun gaurko saioa. Ba, Real Unionekin hasiko gara, asteburuan izan zuten partidua larun batean hain zuzen ere, Leonesa taldearen aurka eta bana berdinduta amaitu zuten neurketa. Lehen zatiko 23. minutuan iritsi zen Leonesaren lehendabiziko gola Gaztañaga jokalari andoindarrak sartu zuen, eta norgehiagoka etxeko taldearen alde jartzea lortu zuen. Horrela iritsi ziren atxeden aldira eta bigarren zatian berriz Real Unionekoek aprobetxatu zuten markagailua berdintzeko. 50. minutuan hain zuzen ere Mario Capeletek sartu zuen baloia sarera penalti baten bidez. Horrela bat eta batekoa lortu zuen partiduaren amaierar arte. Honekin irundarrek demoraldiko lehen zatia bukatuta 30 puntu batu dituzte guztira sailkapenean. Ongi bukatu dute lehen itzulia, ongi bukatu dute lehen itzulia. Bai. Badakizu beti Aitor Zuleika eskatzen duela gehiago alde horretatik, eta gero lenguan ere zen alde batetik bi zatiak hausnartu zituen. Alde batetik pozik zegoen, ba, Leonen puntu bat eskuratzeko ez da erraza, bai. Jokalari handia dituztelako. Gaztañaga bera, Reunionekin horre denboraria egin zuen 2017, baina Txipirra joan egin zen, jokalari handi bat. Juan Dominguez zen argindupean pentsatzen dut eskuratuko zituela maitza honak, berak eta taldeak eta bere ibilbidea ezberdina izango zela, nire ustez, iritzi bat dela. Baina, bueno, gauzak dien bezala da, eta orain Gaztañaga bertan Leonen dago. Eta han Galder Zerrajeria ere bertan dago. Mirandesen egondakoa, eta Real Unionek ere bere garaian nahi zuen fitxatu, Barakaldon egondakoa, goi mailako jokalaria, baina atzelaria, kanporatu zutena ere, penaltia egin zuena, Fran Cruz Extremaduratik fitxaturik. Ba, hori bertan zegoen ere, Soter Esatezaina, Ketu Kamerundarra, Ander Vitoria, bertako jokalaria ere, Jorge Moreno, atzelaria, ezken finean, Kastañeda, Tolosarra, kapitaina, ezken, bueno, bihurtua. Eta alde horretatik, tande handi bat. Egia esan, kolektiboki arazoa dituztela, eta abiadura alditik ere ikusi nuen taldea arazoekin. Eta talde korapilatxu bat, erakurri du, kronika bat horbarnaka, ez dakit, alderantziz entzun zuten neurketa edo, baina ez zuen ezer ikusirik, Realunek bere gain hartu zuen neurketa bere ala, eta lehen zatian, bi abagune garbiak izan zituzten, Sergio Llamasek hain zuzen ere, eta aurretik Seginek, aurretik jartzeko markagailuan. Hala eta guztiz ere berdegunean bere maixotasuna erakutsi zuen Aintzin Ederrak aipatu duzun bezala. Bai. Gaztañaga eta jaurtik eta zoragarri baten bidez gola sartu zuen 23. Minutuan. Zoragarri izan zen gola. Hori aipatu behar da, esan behar da. Eta Reino del Leoneko zaleek ba txalotu zuten eta nola txalotu zuten, benetan. Hotza kentzeko modua ze Leonen hotza egiten zuen. Bai, pentsatzen dut. Pentsatzen duzu, hotza egiten zuen da jokalariak ere ba nabari zutzen, eta bere eragina izan zuen. Bigarren zatian berehala indartxu eta abiadurarekin ateratu zen Ramiro Marika Pelete bere lana egin zuen eskubitik egaletik oso ondo jarri zuen baloi bat. Erdiratu zuten eta han penaltia. Penaltia Frank Cruzek eta kanporatu egin zuten, txartel gorria, han tira birak Galiziarrarekin, Gameirorekin, epailearekin, baina azken finean penalti hori, eta Mariok berak sartu egin zuen, bai. Eta hortik aurrera, 10 jokalariekin, arazo gehiagorekin, azaldu zizaigun Real Union, eta hori, aipatu zuen, Aitor Zulaikak pentsaurrekoan, esaten zuen, bai. Arazo gehiago izan ditugu, eta bigarren zatian ez gara eroso egon berdegunean, bai. Ez gara eroso egon, eta kontuz. Osea, Leonesak bere lana txukun bete egin zuen. Bai. Atzera ez zuen egin, aurrera egin zuen. Bai. Eta garaipena bilatuz. Kurro Torres alde horretakik, Valentziako jokalari hoiak, entrenatzailea da oraintxe bertan. Eta taldea bide aski argi eta garbi izaten zion, aurrera eta aurrera eta aurrera, eta talde orekatu batek. Bigarren zati hartan. Bueno, garaipena zuen asmatu erran unek ere, baino alata guztiz ere nik esango nuke eta aurretik sinatuko nuke berdinketa. Bai. Xabier Antoñanak esaten zuen, beti ez irabazi behar dala eta ez askotan berdinketa hori aurretik ikusi behar da ona dela eta Leonen ere bai, nire iritziz. Eta gero, jeitsi egin ginen, prentzaurrekora, tan bertan bezke lankide batzokin ere, ikustituen erran unen taldea aski ondo, Leonesari eskatzen dituko gehiago, eta, bueno, hor tirabira Carlos Bravo bueltatu zen taldera bigarren zatian, joan den urtean Carlos Bravo karazoak izan zituela, edo zale karazoa berarekin izan zituela, baina hori guztiz ere hori ere, bueno, zen deus gertatu eta bere garrantzia hori zen, gora aipatzeko. Eta, bueno, bueltatu da, datorren astezkenean berriz, nor gehiagoka bigon, hori da. Zeltaren aurka. Bai. Txaldeko zazpiretan Barreiro. Hori da. Fugurtzelai berezi bada. Eta Zeltak irabazi egin du San Sebastián del Reyesen joan den larun batean zazpita huts. Bai. Zazpita huts. Bigarren, bueno, hirugarren kategori honetan, lehen ref. Zazpita huts. Bai. Zazpik gol sartu behar dira. Bai, ala da. Han, kanpoan, etxetik kanpo sartu behar dira. Bueno, Real Unión bi arrateratuko dago izean. Bai. Prentzaurrekoa 9:00 izango da. Goizeko 9:00 Aitor Zulaika hitz egingo dugu, entrenamendua eta gero 11:00 autobusa berriz bikora joango da. Bidai luzea, baina ikusiko du zer gertatuko den Barreiro futbol zelaian, Eta datorren igandean arratsaldeko 5:00 Estadion Galen Erraunenek Valladolid hartuko du. Hori da. Bai. Eta orain Aitor Zulaikarekin hitz egin du, zu dena prestatua duzu. Bai, hori da, hemen aipatu duzun bezala. Esan behar dizu, janden larun batean, geu ari ginen bertanan galderak eta beste dutekoak, eta Paola Oskoz zegoela beste estudio batean ja entzuten, gaurko teknologia horrela da, entzuten, aurikularen eta ja dena prestatzen. Larun batetik ja badakizu ze aipatu zuen. Zerrantzuen, hori da, hori da, bai, hemen dugu eta badakigu, bai. Orain erakutsiko dugu, ez? Bere hitzak zeintzuk izan ziren partiduaren ondoren. Entzuleak eskertuko dute. Hori da, eta Aitor badak aski maitagarria da, argi eta garbi hitz egiten. Hori da. Entzungo diogu ba. Bai, nik uste dut ondo diozula, ezta? Puntu ona eta puntu zuzena. Ondo diozu baita ere, talde oso on baten aurka. Eta agian, atrebitzen naiz esatera, goraka joango den talde baten aurka. Hori kontuan, hori esan da, nik uste dut partiduak hiru fase izan ditula. Lehenengo fase izan da partidoaren hasiera, lehenengo 15 minutuak, 20 minutuak ez gara ondo sartu. Partidoan ikuste dut beldur pizkatekin, bai ofensivamente eta bai defensivamente, pausua atzera eginez defensivamente eta baloiarekin ez dagi zelaiaren parte bat izostuta zegoen eta horrek eraman gaituen zalantzak edo dudak eukitzera eta pausua atzera egitera eta beraiek hobeto hasi dira. Gero bigarrengo fase bat egonda, fase hori pasantu ondoren taldea ondo egon dena, baloia harrapatu ondoren, balorea ostu ondoren oso ondo irten gara, aurkariaren areara, area txikira iritsi gara, lau bider, nik uste dut gola egiteko aukerarekin, ez dugu egin eta bigarrengo sarietaren hasiera honen jarraipena izan da, ezta? Gola egin dugun arte eta penaltiko jokaldia eta espuseko partidua etorren arte. Eta hortik aurrera, empatatu eta bereiek bat gutxiago gelditzetik aurrera, nire ustez ez dugu joakin izan partiduak esan diguna interpretatzen. Da, aurkaria bat gutxiagorekin, gure baloiaren hasieran sorreran presio askurik ez, eta bizkarrera 35 metro genituen. Eta hori ez dugu interpretatzen jarrekin izan, eta horregatik, uste guztiak esan da, ba, puntua naiz eta justizia zitze egitea zaidan gustatzen, ona eta justua dela. Bueno, bai, xuxena, hori aipatu behar da xuxena dela. Eta sailkapenean oraintxe bertan ikusten dugu Deportivo de la Coruña 43 punturekin dagoela aurretik, 37 punturekin Racing, 31rekin Unionistas, Celta B, Majadahonda eta Logroñés. Hortxe bertan txertatu ziren. Bai. Horregatik, pentsatzen dutera Aitor Zulaika izango zela pixka kezkaturik, ba, garaipen askuratzen moli bate aurreratuko digutela bai, eta beste, mm-hmm. beste kontuan. Bai, bai. Bueno, hor dago, horren zazpigarren postuan realen 30 punturekin eta bin norreiagoka interesgarria ditu eta garrantzitsuak ere, dena garrantzitsua dira. Bai. Bene, hori da kontua. Eta gero beheretik ikusten dugu, zelkapanean Bilbao Athletic garaipen askuratu zuen Extremaduraren aurka, bidaia hartu mm-hmm. zuen azkenean Extremadura taldea galdu egin zuen Bilbon, bai. Bezaman iruta huts, eta hor 16. Postuan, 17 punturekin, Valladolid 17 punturekin, Talavera 17 punturekin, eta Extremadura 17 punturekin, eta Tudelano, 11 punturekin, baina garaipen askuratu zuen Valladoliden, hain bai. Zuzen ere. Nafarrak garaipena eskuratu egin zuten. Beno, aipatuko dugun bezala, Bigon arituko dira Erreuneko jokalariak, eta uste dut ere, baina atzoko kontuak izango dira, gaur goizekoak, zurekin egon dela Jago Badeobide. Bai. Jokatu zuen. Hori da. Jokatu zuen ere, baina mm-hmm. Bigorei buruz aipatu digu bere iritzia azpeitiarrak. Uste dut, zurekin egon dela, za? Bai, hori da. Lehen aipatu dugu moduan, neurketa honen ondoren Real Unionek denboraliko lehen itzuliari amaiera eman dio, eta hurrengo asteazkenean bigarren zatiari ekingo dio. Oraingo honetan Celta izango dute aurkari, beraiek baino puntu bat gehiago duen taldea, oraintxe ikusi dugun moduan, neurketa Bigon jokatuko da asteazkenean errandu moduan arratsaldeko 7:00. Horretarako Jagoba Beobiderekin hitz egin dugu eta berak bere aurreikuspena egin digu partidu honen inguruan. Entzun diezaiogun. Ba, Celtaren kontra aurkako partidua ba badakigu, ez? Partidu zaila izango dela, maitz oso on bat atera dute asteburu honetan eta bueno, argi dago jokalari, kalitate handiko jokalari eta fisikoki sekulako jokalaria direla eta bueno, gu kontzientziatuta joan behar dugu gure partidua egitera. Nik uste ba gure talde bezala talan defentsibo on bat egiten badu ba aukerak izango ditugula ba partidua aurrera ateratzeko eta bueno, esperantza horrekin goaz, ez? Badakigu egun gutxi ditugula azkeneko partidutik errekuperatzeko, baina bueno, esaten dizu dana. Egun hauetan ondo errekuperatu, ondo prestatu partidua eta bueno, esperantza horrekin partidu txukun bat egingo dugun esperantza horrekin gaude eta gogotsu joango gea bigora eta bueno, a ber, gauzak ondo doazen. Ba, hori da, gogoratu Real Unionek asteazkenean jokatuko duela hurrengo jardunaldia Celta taldearen aurka Bigon arratsaldeko 7:00. Bidasoak berriz lagunartekoa jokatu zuen Hortziral arratsaldean Unicaja Banco Sinfin taldearen aurkaritu zen Gasteizen eta 26-32 galdu zuten neurketa. Hasieratik kantabriarrak nagusi izan ziren partiduan eta naiz eta lehenengo zatiaren bukaerarako Bidasoak murriztu zuen aldea, bigarren zatian berriz ere aldea handitu egin zuten eta azkenean 6 golengatik Unicaja Banco Sinfinek Bidasoak garaitu zuen. Nola ikusi zenuen neurketa? Ba, lana kontua dira eta bai. Bueno, bi aste ondoren ba neurketa hau lagunartekoa jokatu zen, Ariz Navarran. Bai, hori da. Kiroldegian, mm-hmm. Gasteizen eta bueno, Bidasoak bere ibilbidearekin jarraitzen du eta prestaketarekin bai. Eta alde horretatik kontutan hori hartu behar da, eta bai. Bueno, ondik dira ondo ateratuta. Bai. Ja larunbateko norriagoka prestatu ere Zumaian izango da. Hori da. Arratsaldeko 8:00 herritan Torrela Beganen aurka. Lasaitasunean alde horretatik. Beste alde batetik aldik ez zuen parte hartu atzo ere. Ba, bueno, lasaitasunean hori hartu behar da ere. Bai. Espainia taldea galdu egin zuen 23 eta 27 Norvegiarekin. Eta hori ba, ez du eragin handirik pentsatzen dut izango. Berdinketa batekin Poloniaren aurka ba, Jordi Riberaren mutilak ba, sailkatuak izango dira, bai. Berriz ere, eta final erditarako, eta bere garrantzi, hori da, mamia eta garrantzia duena, alde horretatik. Eta, bueno, Mikel Zabala Ibartarrak aipatu egin zuen, eta bere iritzia utzi digu asteburu hontan gertatukoari. Hori da, entzun dieza jagon. Bueno, ba, ekipoak ondo da bilean itxen, ez? Per temporada eguzdarikoa garrantzitsua da, gero txailan datozen partiduak eurrire ateratzeko, eta bueno, momentu gona da, ba, lehenko bueltan, ba, gaizketa ziren gauzak hobetzeko, eta bueno, nik taldia bando ikusten dut, aurreko guneko partiduan, ba, bueno, gauzak ezin dut atera, lehenko partidua zan, jendezko falta zan, baina, bueno, nik ondo taldia bando ikusten dut, preparauta otxailan datozen gauzetarako, eta gogozkokin. Bueno, orduan ostiralean bertan, zuen. Hori da. Ostiralean ez, esan dut larumatean, jokatu da lagunarteko norgehiagoka eta Torrelavega. Hori da. Han bertan Leo Reno egongo da. Gizu bai. Lehen itzulian Bidasoarekin aritu dela, bai. Frantses jokalaria eta Torrelavegarekin amaituko duela denboraldia Liga Satirasoal. Beste gauza bat aipatu behar genuen atzo jokatu zen, eta aipatzen ziguten Euskubaloi giro polita eguerdian ondartzen. Bai. Bizitakoa. Eta han bertan jokatu zutenak alde batetik Ilkapo Ondarribia Bidasoa, bigarren taldea, eta gero beste alde batetik Arrate historiko Eibar Eskubaloia. Arrate lidergoa. Ben, bai. Ez genuen ez Martin Santano alde batetik, Gorka Nieto eta Furundarena, ez zire zuten jokatu. Ez. Eta zauriturik zirelako. Bai. Eta alegina zituzten Ondarribiarrek, kasu honetan, eta aipatu dezagun ere giro hori aski berezia izan zela eta goraipatzekoa dela, Bai. Lagun uzale txugora bera gerturatu ziren hondartza kiroldegira eta berriz alde batetik giroa, alaitasuna, bai. Umorea, pikin bat ere, zaharren artean Eibarko eta Irun arteko ba, pike hori garai batean, ez da, oza, bera, noski baiet, nola izango da. Bai. Baina nata guztiz ere, ba, giro hori sortu zen, Natzon Darrabian, eta bere eragin hori aipatu behar da, goraipatu, eta txaloto behar dugu, berriz ere Ondarrabian goi mailako eskubaloia dugula alde batetik. Garipena, Eibartarrentzat, 25-23, eta sailkapenean Arrate bertan, Arrate Eibar eskubaloia 29 punturekin, bigarrena nahitasuna 23-23, Zaragoza, Ilkapo Ondarribia Bidasoa hor txeko katurik, laugarren postuan 20 punturekin, eta hor norgehiagokat bada egiaren aurka jokatzeko, hortik aurrera beste hausnarketa bat egingo da, eta ja, bosgarren uartez, Tolosa, Ereintza, egia ama bigarren postuan, azken postuan, hor asfalto, Urduliz eta asfaltos taldea da. Datorren norgehiagoka, Ondarribia, Ilkapo Ondarribia Bidasoa, San Antonioren aurka izango da ondartza. Hori da. Eskualoiarekin jarraitzeko asteburu honetan eskualdeko bertze taldeen hitzorduak aipatuko ditugu. Alde batetik Txingudi Zubiederrek asteburu honetako partidua atzeratu behar izan zuen, baina bertze bi taldeek jokatu ahal izan zuten. Horrela Txingudi Goibar Soraluze taldearen aurka 35-36 markagailu estuarekin galdu egin zuen eta Txingudi Goserrek berriz 38-22 menderatu zuen Bergara. Prezion departamental mailako Hendaiako estadioko emakumeak azkenik igande honetan Norte taldearen aurka jokatu behar zuten partidua, bertan bera gelditu zen azkenean. Futbolarekin jarraitzeko hemen ere eskualdeko bertze taldeen hitzorduak aipatuko ditugu. Emakumeen orezko erregional mailan Betigaztek bat eta bortzeko markagailuarekin menderatu zuen Turin taldea larunbatean jokatu zuen norgehiagokan. Hirugarren mailan berriz Betigaztek Leioaren aurka jokatu behar zuen asteburu honetako jardunaldia, baina hau ere bertan bera gelditu zen azken momentuan Leioako taldean izan ziren kasu positiboak zirela eta. Gizonezko ohorezko erregional mailan Real Union B taldeak 3-2 menderatu zuen Hernani larun batean etxean jokatu zuen partiduan. Hasieran Hernanik sartutako gol batekin utxeta bat galtzen hasi ziren, baina atxeden aldira berdinketarekin iritsi ziren Navajasek sartutako golarekin. Bigarren zatia hasita Navajasek berak bigarren gola sartu zuen 81. Minutuan gainera Gonzalezen hirugarrena gehitu zuen Real Unionek markagailura eta naiz eta Hernanik ere bigarren gola sartu ezin izan zioten honi buelta eman eta beraz irundarrek garaipenarekin amaitu zuten jardunaldia. Gorengo mailan Hondarribiak partidu zaila izan zuen oraingo honetan eta 4-4 galdu zuen Rotetaren aurka lehen sailkatuaren kontra hain zuzen ere. Gure txokoak berriz 2-1 irabazi zion larun batean Santo Tomas Lizeoa taldeari, beratarrak denboraldi honetako bigarren partidua irabaztea lortu dute eta pozik zeuden emaitzarekin. Javier Escaues entrenatzailearekin izan ginen eta honako balorazio egin zigun partiduaren inguruan. Irauzita gero beti konten. Beraiek bazuten jokun playofftara sartzeko aukera, hor daude leian, minon hasieratik ikusi zen guk ere nahi genula partidua irauzik, partidua itxian gelditzia ta intensiadekin ta defensiboekin nahiko txukun ibil ginen ta te genun partidua. Lehen bizko zatin hori bat eta utxu joan ginen deskansora, jokinek sartuzun bat eta utxekua. Gero bigarren zatin lehen bizko 10 minutu beraiek izan zuten hor empuje bat eta falta baten bidez sartu zuten empatia. Beraiek hor bai igual hasi zira pixko eta hauek isio, baloina mugitzen alde batetik bertzera, azkenik ere irauzi beharra zuten eta ikusi zen pos nahi zutela intzinera joan. Minun guk agontu genuen ongi, defensibaki, atzin ongi on ginen, ebasten genuen ikan ongi atetzen ginen, eta hoietati batin lortu genuen bita batekoa, bai berai porteroa erdi irristu zen, ebatxe genuen balona, eta itzolek sartu zion jokinera ipasi, eta jokinek bigarren gola sartu zuen, eta kauer arte, pues, ja hor bai sartu ginela pixko gibeltxio, eta agontzen, eta, bueno, azkenik irauzi eta aspaldiko partez, pues, ekipoa konten. Bai, nahi nuke aipatu hemen, bai. Ohorezko regional mailan Real Union apurka bere lekua hartzen ari dela, beratzir postuan dagoren txerretan 22 punturekin, eta Turinen lana, gora aipatu behar dugu, garaipena eskuratu egin zuen berrezera inorgaren aurka, 2-1, eta hor 19 punturekin aurrean dago, lehen postuan, bigarrenean Elgoibar, 35, hirugarrenean Eibar, 35, Hauerren Arrasateko taldea, Mondragon, 31 punturekin Aritzabaleta, 30ekin, Zarautz 29ekin, eta Hernani, hortxe bertan, 29 punturekin. 9. Real Union, bigarren talde hori, eta azken postuetan, Urola, Aierru, eta Euskalduna, 13 punturekin. Preferenkoren goen, hor bertan, Roteta aurretik aipatu duzun bezala, 37 punturekin, eta Hondarribia, 6. Postuan kokaturik, hor igoera faseetan lehen regionalean, Turin aurretik ere, 9 punturekin, eta San Martzial 2 puntu eskuratu ditu horrentxe bertan, Marino 1, eta Kopan ja beste kontuak dira ere, lendetxa 6. Postuan dagoela, aipatu behar dugu, Beobilla 8. Postuan, eta beste multzoan ere, Lumboa Eguzki puntu gabe oraindik, 8. Postuan, Betigazte, bigarren, 7 puntuarekin, aipatzeko eta gora aipatzeko. Hori da, azkenik regional mailako igoera fasean, aipatuzun bezala San Marzialengokoak taldearen aurka Iruna berdindu zuen, eta Marinok bat eta huts galdu zuen Lazkaoren kontra. Bertzealdetik regional mailako kopako txapelketan Betigaztek 2 eta 3ko markagailuarekin irabazi zion Dunboa Eguzki taldeari. Futbola eta eskubaloi alde batera utzita, bertze kirol batzutako itzorduak ere. Bitin bai. Bat, futbolean, azken horreko markagailua eta Endaiari begirada bat egin behar dugu. Bai. Garaipena eskuratu egin zuten Endaiarrek, Glantens taldeak bat eta huts gainditu egin zuen Miarritzeko taldea bat eta huts. Glantens Endaiako taldeak eskuratu egin zuen garaipena hori. Berki. Orain bai, futbola eta eskubaloi alde batera utzita, bertze kirol batzutako itzorduak ere kontuan hartuko ditugu. Saskibaloian, emakumezkoen lehen maila nazionalean izeta lau Hondarribiak 36-48 galdu zuen Aranguren taldearen aurka. Hauek ez zuten neurketa erraza izan eta ezin izan zioten aurregin talde indartsu bati. Gizonezkoen bigarren maila nazionalean Erribidik ere 65-69 galdu zuen Zornotzaren aurka. Hauek ere neurketa lehiatu aurre ikusten zuten eta ezin izan zioten markagailuari buelta eman eta menderatuak izan eta ziren azkenean. Eta Hondarribiko neskek, bera zazpigarren postuan izeta lau Hondarribia, 10 norgehiagoka jokatu dituzte eta garaipen bat eskuratu egin dute. Zazpigarren postuan direla aipatu behar dugu eta gizonezkoetan Erribideren lana kontutan hartu behar dugu eta bigarren mailan, azken finean, Erribide 5. postuan, 10 neurketa jokatu dituzte irundarrak, hor bi talde Zornotza 9 neurketarekin eta Easo ere bai 9 neurketarekin, Easo orekatua dago sailkapena eta atzo galdu egin zuten Erribideko mutilak eta hor oraintxe bertan dira 5. postuan kokaturik. Hori da. Errugbian berriz, Federal bigarren mailako Hendaiako estadioa Buko taldearen aurka aritu behar ziren atzo, baina neurketa hau ere atzeratu behar izan zuten. Bai. Norgehiagoka honen data berria otsailak 13 izango da. Bertan behera neurketa asko atzo ere, beste kiroletan ere bai, eta saskibaloian ere bai, eskubaloian ere bai, neurketa batzuek oraindik ere pandemia honek bere eragina du, kirol ezberdinetan, atzo Hendaiarrak pairatu zuten arazo hori. Bai, hori da, azkenean honek eragina du, eta asteburu honetan ere ikusi dugu, zeinbait partidu atzeratu behar izan direla. Bertan bera, joldirela. Hori da. Euskadiko Senior Ligako zaisa Txingudia 19-22 galdu egin zuen atzo, larun batean Atletico San Sebastian taldearen aurka, naiz eta oraindik ez dute lortu garaipena alde txikiarekin galdu egin zuten taldea lehiakor ibili zenaren seinale. Beraz, poliki-poliki Txingudikoak indar berritzen ari direla ematen du eta denboraldiko lehen garaipena gero eta hurbilago dutela. Waterpoloan berriz, Zurgara Txingudiko emakumezko senior mailan Larraina taldearen aurkaritutako partiduan 12-11 markagailuarekin galdu zuten irundarrak. Hortziralean aipatu genuen moduan, azkena trofeoa ziklokros txapelketa ospatu zen atzo beran, bertan Ermuako Aitor Hernandez txirrindularia izan zen garaile elite mailan. Iñaki Guaresti eta bera egon ziren leian zirkuito guztian zehar, baina azkenik Hernandez aurretik ezarri zen eta bera izan zen lehen postua irabazi zuena. Emakumezkoen mailan berri, Zolatz Odriozola izan zen lehendabiziko, kadete mailan Peio Mundunate, eta azkenik Open mailan Jokin Matxindarenak lortu zuen lehen postua. Bestetik, asteburu honetan, Euskadiko Kopa ospatu da, eta honen inguruan eta lortutako emaitzen inguruan hitz egiteko gaur gurekin Adur Amilibia dugu. Kaixo, Adur? Kaixo, egunon. Zer moduz? Ondo, ondo, asteburu polita. Bai. Euskadiko txapelketa gustukoa dugu kluben artean, eta, bueno, ez da izan gure asteburriko berena, baina ondo burrukatu dugu. Hori galdetu behar nizun, zer moduz joan da asteburua? Bueno, ba, asteburua hasi baino lehenago, ja COVID-en kontu honekin, pues, gaizkaz eginen zebatik, aleta bastante hartu zuten, COVID-a. Bai. Eta, bueno, baja bastante izan genitun, bai nesken eta bai mutien taldetan. Eta, bueno, ba, leku horiek, aleta gazteak, bueno, bete zituzten. Mm-hmm. Eta, ja, si baino lehenagotik, banekin, klubeko lehiak eta hori, bos, pizkazaia izango zela, bos, bigarren posto hori lortzea, edo bigarren posto lortzea. Eta, bueno, gero ja, lehiak eta zizenean, hasi zen bezain laste lehenengo probetan, ba, bi zerokin hasi ginen nesken taldean, eta zero batekin mutien taldean, eta ja, bos, distantzia hori erremontatzea, eskadiko, bueno, pista estaliko txapelketan oso zai izaten da, mm-hmm. Baina alare, bueno, kenmentxo biltziren, ondo kompetitu zuten, eta neskak hirugarren posto lortu zuten, eta, bueno, mutiak logarren postoa pues, justo tolesaren atzetikan. Mm. Orduan, bueno, ez da izan gure asteburuko berena, zorte txarri izan dugu alde batetikan, baina, bueno, orokorrean ikuste dugu bas, taldeak zorte pues, mandula, eta, bueno, orokorren horretan, ba, uste dugu positibo dela. Bueno, pandemia egoera honetan ere gauza bat garbi ateratu behar da. Alde batetik, bai, bertan behera laizterkari batzuek egon direla, baina ikasi behar dugula ere, ba, eragozpen horiek sortzen diren, eragozpen horiek gainditu behar direla. Eta alde horretatek gauza asko ditugu ikasketeko. Arazoen aurrean, ba, berreskuratu indarrak eta aurrera egin, eta uste du psikologikoki ere ba, ikasketa handi bat izango dela, kirolari askorentzako, ezta? Holako egoera eta zeltasunak gainditzea, Agur. Bai. Azkenean, pues errealitate bat da, pues ezin dela hori ezin da aldatu edo. Bai, ezin da. Orduan guk ja ostegunean bagenekin, ba, bueno, zein zen gure egoera eta azkenan bas klubak esan zu, bueno, bogos aleta gaztea ditugu etxean eta hoiek inbiteko ditugu, bueno, falta giren frogo hoiek. Eta, bueno, azkenean aleta gaztei, eman genion mezua izan zen, bos, zuk egin aluzunto berna, aprobetxatu azkenean aukera hau, eta gero, bos, danoetara jun, ba, bos, zuk esan duzun bezala, bos, gauzak horrela dira, eta honekin inbar dugu burruka. Claro, ez dago besterik. Bai, askotan, gertatzen da, horrengo gunean, pues, beste talde bateri gartuko zaio. Bai, hori da. Horiek dira, ba, bueno, zirkustantziak, eta horrekin pues, aurrera joan behar duzu. Egia da, pues, gero hor frogan, ba, bueno, ba, izan genitula, orduinak, ba, iru nulo izan zitun asteko hasierako altueran, eperti gai hauzian, edo Leire Martearen, ba, salida nula egin zuen iru metrotan, Imanol Gilek justo minutu bat baino lehenago lesionatu zen, 60 metro baino lehenago lesionatu zen. Baina bueno, hori ja eguneroko kontuak dira eta gozoiek gertatzen dira osea ia egunero. Baina bueno, bai, kogiren asunto honekin pues es lo que hay ta. Bai. Aurrera joan badu. Eragozpenen aurrean indartxu eta indarrak berreskuratu. Hori egin behar da. Marka hoberena gizonezkoetan. Bueno, gizonezkoetan aipatzeko lau bigarren postu. Vale, bueno, Rondonea tripla jauzean, malau metro eta oita mapiko metrokin. Gero nahi González pertigan lauta erroita mar metro ere, ondo gitu zen. Abdela Takbafet iru mila metrotan, eta, bueno, González Otomai Madrin horrein dagoela entrenatzen, ba, maui metro eta euro gita masei. Tanesketan? Tanesketan, bueno, aipatzeko pues, bigarren postuak Alazne Garridorenak, 400 metrotan, 48 segundotan, eta hau izan egazia peso jauzien, ba, 11 metroko. 11 metro eta 21 metro. Osa, 11,21 metrotan. eta hola, aipagarrienak sei horiek dira. Oso ondo. Egon marka hola oso oso polita. No, alegina, alegina eta txalotzekoa. Hoixe, alegina. Juan Pedro da, taldeko lehiakide. Kasi behar da, hoixe. Bai. Orduan, bueno, zu pentsatu behar duzuna, leta bezala pentsatu behar duzuna da, taldearen zazin den oberena. Mm-hmm. Eta luzuntu oberen egin, bas talderak ba, puntuak lortzeko. Orduan, gero, ya, lortzen baituzu ba, marka politiak, pues hobeto. Gero, ya, bakoitza dintzako, hobeto. Takulentzako ere, bai. Baina, bueno, garrantzitsuena da, ba, hori, igarren postu hori, neskena, eta logarren postu hori bus butiena. Zait, bueno, bukara arte, bus, landu zuten, burrokatu zuten, baina justo, baska punto baten gati kanta, bueno, horrelako da. Animo bat, horrelako da, lehiak. Txalekotza, horrela da kirola. Hori da. Horrela kirola. Hori da. Eta, bueno, erakutsi dutena, errandu bezala da, eragozpenetik ba, aurrera egitea, ez? Eta, aurrera ikastea. Eta hori da, hori da. Ikasi egin behar da. Bai. Bai, hori da, ikasi. Bai. Gauzaetan ikasten da. Egia esan guk kopetan ez dugu, eskadeko kopetan ez dugu inoiz zorte ondoa. Bueno, horrela da. Baina, bueno. Baina, ditziko da denbora. Bai, azkenean, lehiaketa bat ere da, bai, lehiaketa bat da, bas, hola, taldea egiteko ere, bai. Taldea, mm-hmm. bas, bai, neskata ibutiak erkatzen dira. Eta jendea pues, ezagotzen du, denbar basatzu elkarrik, eta guan pina egiten da. Eta hori garrantzitsua. Bai. Garrantzitsua. Ba, ederki, eskerrik asko adur gure deia erantzuteagatik, eta ba, egonen gara. Bai, bai. Bale. Euskal talde nagusien eta kirolaren arloko berri nabarmenak ere azkar batean aztertuko ditugu. Osasunak atzo jokatu zuen Granadaren aurka partidua eta huts eta biko markagailuarekin irabazi zuten bigarren zatian ailegatu ziren bigolak, lehendabizikoa David Garziak sartu zuen 64. Minutuan eta bigarrena berriz Kike Garziak eskuratu zuen 89. Minutuan. Horrela 3 puntu gehitu ditu Osasunak sailkapenean bi asteko atsedenaldiaren aurretik. Partiduaren ondoren Jagoba Arrasatek hitz egin zuen eta honako balorazio egin zuen neurketaren inguruan. Bai, garrantzitsuk sailkapenai begire, baina batez be ba zelan lortu dugun, ez? Partidu oso nahi dugu, garaipenari gustu justu dela eta bigendu etxetik kanpora holako partidu bat, holako garaipen bat eta batez be ba bueno, autoestimi igoteko ondo etorreko jaku. Be, ez, a ber, ez da erresa aurkari baino gehia izeti minutu danetan eta lehenengo 25 minutuan izenga eta aurretik hartzeko aukera eduki dugu. Gero euren meritu da bai, ez? Horra juste bat indabe, eurek hobeto gondi eta kostei jaku, ez? Bueno, atzenaldien berbain dugu eta bigarren zatezen ostabe ondo gonga, ez? Nik gustot partidu baten barrun partidu bat baino gehia jokatzen dibe bai eta fase horretan eurek ondo gondi eta euren meritu izan dabe bai. Bai, pasau jatu burutik, ez? Granada goin arte etxeko partiduan beti indau gola eta azkeno minutuan gola asko, baina bueno, nik uste nabantaldi ondo utz eta bateko horreaz be bigarrenan bile junda, bigarrena indugu, baina nik uste aukera guk duzula aurretik be bigarrena itxeko eta hori be nik uste baloretako dela, ez gazela konformau gol bateaz eta bigarrenan bile jungazela. Bueno, ez gendu nahi bizkat barruko struktura hori aldatu, hiru jokalariaz barrutik nahiko ondo gotenga eta nahi gendu bizkat kanpotik bilatu ba, jokalari bat sakon hau bedana eta errematerako bueno, duai hori deukena be bai eta presentzi geixa bizkat irabazi aurkarixan arean, ez? Hori zan, bueno, nahi gendune gaurre tximi bueno, eskumako posizio horretan ipinitxe. Bai, batez be, bueno, lanin jarraitzeko, baina beste umore bateaz, ez? Egunerokotasunerako garrantzitu da olako garaipen bat, eta bueno, jarraitzuko dugu lanin, ze gauza duko guzu hobetzeko, baina seguru umori desberdin izango dela. Eta ze poza? Bai, noski. Ze poza? Bai. Arrasate entrenatzailea. Mm-hmm. Ze poza, berak eta jokalariak noski bai, osasunaren entzat, garaipena mm-hmm. eskuratzea, oso garrantzitua zen une honetan bai. Eta esen futbol zelai erraza, eh? Hori da. Granada oso komplikatua da, leku oso komplikatua historikoki, baina bai. Osasunaren eta garaipena oso berezia da eta oso garrantzitsua ere. Baina beste norgehiagokak ere jokatu dira eta protagonisten hitzak entzungo ditugu berehala. Hori da. Errealak ere atzo izan zuen partidua Getafetaldearen aurka eta utxera berdinduta amaitu zuten jardunaldia. Naiz eta ondo aritu ziren eta bigarren zatian batez ere aukerak izan zituzten gola sartzeko ezin izan zuten baloia sarera sartu eta beraz ez dituzten puntuak gehitu sailkapenean. Partiduaren ondoren Imanol Alguazil entrenatzailea eta Jon Guridi jokalaria mintzatu ziren ena eta honako balorazioa egin zuten neurketaren inguruan. Bueno, ezin da nire irabazioa, bueno, ontzat eman behar. Baina, bueno, atzo abisatu nizimen, izugarrizko lana ingo zuela beraiek, eta guk oso fin ibiliko beharko genula, ba bueno, zulatzeko, ez da. Eta alatxe izan da, ala eta guztiz, nire ustez, jokalaria sobrion duz, eta baita ere nire ustez, izuak eskola nahi dute, hau, gure aukerak izan ditugu, garbia gaina, aurretik jartzeko, baina, bueno, horako partidetan, importantia da asmatzea eta gaur ez da posible izan. Bai, baina, bueno, ala eta guztiz, nire ustez, gure aukerak izan ditugu, eta bai, zaila da, zatik, atzo esan izuen, da ikusi etzu, amaika jokalari, ba, lan defensibo izugarria egiten, baina hasieratik bukaera arte kilometro mordua egiten, ze ba zuk esan dezun bezala zerrikitu guztiak ba isteko. Orduan abisatu nizuen, bagenekuen ba bueno, lasaitasuna behar genula, bueno, partia luzia izango zala eta alaxe izan da. Baina bueno, hori ikusi ondoren ere gure aukerak izan ditugu. Beraiek oso gutxi egin digue eta hori oso zaila da, zeatik beti aukera morduak egiten dituzte. Bai, eta aurrekoa ere bai, ez da, nahiko garbia. Bueno, futbola hola da, hori sartu ezkero, danak pozik gongo ginean ez, partio berdina eginda. Asi que nera aldetik, ba, horretik gana esan dizut, zorion duen behar jokalariak, saletua, zeatik bukaer arte, naiz eta partio nena ez izan, ba bueno, saiatu ginea eta hori bueno, hori ere albiste ona da. Bai, bueno, hasieratik ekigun partiu zaila izango zela, behi baloi gabe korrika asko ditugela, oso langile gila danak. Baina bueno, nik uste aukera garbiak eukitu gula ez, Bil Larguero eta Isaken Baselina bai ez dena sartu. Eta bueno, alde hortatik, bueno, ez oso posiu, ze uste irabazti merezi genula, baina bueno, azkenin puntutxo bat, eta gehitzen segitzeu. Bai, ez gira igual Atletico Madriden kontra bezain argi ibili baloiekin, egia behek baloi gabe baita nik uste Atletico Madri baina inkomodo izan diela baita ere, oso langileek izan duten bezala, eta bueno, bakigun zerta jolazteuen, eta alare nik uste behek ez dituela aukera garbi eguki, da guk eguki ditu, da sartu behar genuen, ba bueno, guztu dango ginen, danok. Bai, nik uste partezka ba ondo ongela ez, egia igual biharren zatien ja gehiago direktu jokatu dela ez, resultatuekin jokatzen azkenin ba, golan bile, eta bueno, bukaeran nik uste garbiek egitu gula partidu etxea emateko. Bueno, hor bi gauza aipatu beharra dira, Kike Sánchez Floresek Getafen berezigilua ipina duela, txertatu bat, ez dugu, antzi beharra, Real Madrid gainditu egin zutela. Hori da. Talde indartsua da, bai. Eta nor nahi arazoak izatzen zuten hasiera batean, baina talde indartsua, eta azken boladan maitza honak eskuratu egin du. Hori alde batean, bai. Errealak bere abaguneak izan zituela. Berde honen gainean, esen erraza ja ondo jokatzen, ez Getafe, Getafen aldetik eta Errealen aldetik, oso neurketa komplikatu zen, baina hor izan zituzen abaguneak, bi baloi langara. Jotzituzten errealak, eta bueno, hori kontutan hartzeko moduan da, eta baliagarria da. Futbolean azkenean golak markatzen dute. Bai, hori da. Hori kontua da, eta sailkapena ba, hortik hartzen da. Bai. Puntuaren kontuak, eta hortik egiten dira, golerin. Bai. Golen arabera, puntuak eta sailkapena. Eta hortxe bertan, Barcelonak eskuratu zuen garaipena Gasteizen eta aurreratu egin du. Bai. Alde horretatik Erreala. Bueno, hori ere kontutan hartu behar da eta begirada zorrotza. Euki erdu sailkapenera, sailkapenari alde horretatik. Bueno, pentsatzen duk, pozik egongo zela, Marcelino García Toral, deba, Baiekasen garaipena eskuratu egin zurako, bai. Baina zu egon zinen Zarrarekin. Hori da. Zarrarekin nuen aurka aritu zen bilo batik erekin. Bai. Hori aipatu behar da. Bai. Eko alerik gazteak bere elkua hartzen dutela beti bai. Atetiren. Hori gora aipatu behar da ere. Hori da. Eta zigilu hori bertan mantentzen duela Marcelino García Torralek. Bai. Zu egon zinen Zarrarekin eta garaipena eskuratu egin zuen. Hori da, Atletikek azkenik Rayo Vallecanoren aurka jokatutako partiduan huts eta bateko markagailuarekin irabazi zuen. Partiduaren 30. minutuan sartu zuen gola Serranok eta horri eutsi zioten neurketaren amaiera arte, 3 puntu lortu sailkapenera gehitzeko. Partiduaren ondoren erranduzun bezala Oier Zarrak egin zuen neurketaren balorazioa. Entzun diezaiogun. Bagenekien ba partida oso zaila izango zela, ez? Ondino Rayok ez zuen etxean partidurik galdu, Baina, bueno, uste dut ukidugun antolaketa defentsiua eta egin dugun partidua denbora osoan oso nahi izan dela, da azkenean, ba, hori, hiru puntuak lortu ditugu. Bai, osteguneko esfortzu hori uste dut azkenean, ba, igarri dela ez, baina, bueno, alantadana, ba, partidua irabazi al izan dugu, eta orain, ba, badekogu aste bat, ba, berreskuratzeko eta hurrengo partidari begiratzeko. Bai, pizkanaka ba, dekogun ideiarekin ba erosoago sentitzen gara, hobeto ikusten gara eta ikusten ari da be bai, ba gure ideia maitza lortzeko balio duela, bai kopan, bai ligan. Bueno, ba posik, bai, Nico Serrano ere Realunen aurka aritu zen Lezaman. Bai. Arrobiaren lana ba nabaritzen da. Hori da. Bere eragina du batetik. Bai, noski. Bigarren mailako neurketen hitzorduak aipatuko ditugu momentu batean. Bai, bueno, gaur izango dituzte Errealeko B taldeak eta Ibarrek partidua. Alde batetik Errealeko B taldeak gaur jokatuko du errandu bezala etxean Kartagenaren aurka eta norgehiagoka gaueko 9:00 izango da. 9:00 aipatzen duzu, bai, bueno, ordan herniotik jetxiko dira hartzak. Bai. Nor joango dena noetara gaur. Bai. Arratsaldeko gaueko 9:00. Astelen batean, bai. Astelen batean, bigarren mailako kontua dira, eta Errealak arazoa ditu, hor, gero, bai. Kezkatzen da Xabi Alonso, zale gertu dituela eta giroa eskasa dela. Hori da. Eta, baina, claro, astelen baten, ordu horretan, esaten dizutun zela, herniotik, bai. Hartzak, jetxiko dira, eta ikusiko dute norgeiagoka. Bai, beste gauza bat, Errealari buruz. Bai. Zure lagun bat Mirandesen arituko da, ezta? Hori da, Lexakarra bera. Lexakarra da, hor bastandarra dugu alde bat Patxeko, beste alde batetik Karrikaburu, eta Jorge Agirre, lenguan Ibarren bere aukera izan genuen, zurekin egon zen batera, eta ordan Mirandesera joango da. Hori da. Bai, handagoia entrenatzen eta atzo bertan jokatu zuten partidua, han lesakan denak presteuden ikusteko, Jorge ikusteko telebistan, eta bai, hortxe dago, pozik. Hortxe dago, pozik. Bueno, guri di, bai. Bertan egon zan ere. Uh-huh. Mm? Hori da. Galder Zerrajeria, bai. Bertan ere, Leonesako jokalaria, eta Gorka Kijera. Bai. Geure irundar jokalaria, irundarra bera da, erran erra da, baina, bueno, garen unenke lotura handia izan duena, eta duena, horrentxe bertan, Gorka Kijera ere Mirandesen egon zen. Bai. Eta badakizu presidente, erraunuko presidente horiak eskatu egin zuen, aber guridi, ba, errealari, guain dula, iru laurte. Bai. Dirua ordaindu behartzen gara jardan, baina guridi eskatu egin zuen. Bai. Guridi eskatu egin zuen. Eta erreunen hasiko dela bere ala, Imanol Ezkurdia. Bai, hori baita da. Ere, bai. Jokalaria prestatua. Uh-huh. Beno, ba, horrela dugu, baina bigarren mailan ere beste neurketa bat jokatuko da. Gaur? Almeria. Hori da, eta gaurko 9:00 baita ere, gainera. Eibarrek izango du Almeriaren kontra partidua gaur, sailkapeneko lehendabiziko postuan dagoen taldearen aurkain zuzen ere, partidu zaila izango dute Eibartarrek gaur, eta hori da, aipatugun bezala, gaur izango da partidua, gaueko 9:00 baita ere. Bueno, beste aldibiste bat, nahi zen duen, hor, tristia da, Juan Mendizabal, presidente ordea, bai. Donostiarra Kaiarri bakoa hilda, zendu da. Udaran, estropada guztietan han bertan genuen, beti alaitxu, meretxu, arraunzale amorratua zen, eta Donostiarra Kaiarri bat atzo, ba, jeitxieran, bigarren gelditu zen, Portugaleten jokatu zen. Bigarren postuan Donostiarra, garaipena Zirbenak eskuratu egin zuen, hirugarren Lekitxarra, eta nesketan Ibaikak garaipena eskuratu egin zuen, horretako taldeak, eta Deusto bigarren postuak, hirugarren postuan Ondarru, eta geure Dolumina, une berezia da, bai. Donostiarra zatorain, Juan Mendizabal, zendu eginda, presidente ordea. Bueno, eta pilotan ere, ez dut antzi behar, eskurdiari aipatu du, ba, eskurdia, pilotaria eta Tolosak galdu egin zuten, 10-22, bai. Irribarria eta Errezustaren aurka, berriz forman puntxan-puntxan dugu, bai. Irribarria 10-22, eta aipatu behar dugu, hemen, Elezkano, Bigarren eta Zabaleta lehen postuan direla, ligaxkan, 7 puntuarekin, eta gero, Irubikote, Irribarria Errezusta, 6 puntuarekin, Laso eta Imaz, 6 puntuarekin, Altuna Irugarrena eta Martija, 6 puntuarekin, hain zuzen ere. Ba, honekin guztiarekin gaurko saioaren amaierara iritsi gara, Jean-Pierre, agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurekin izateagatik. Guardion, eta kontuz, anoetako hartzekin, eh? Hori da, hori da. Hermetik jetxiko dira, ze orduak, ze ordu bai, madarikatua. Bai, bai, astelen batean, bai. Parla da futbola. Hori da. Eta nola ez, zuri ere eskerrak entzule beti bezala, Antxeta Irratiko uinen atzean izategatik. Ongi pasatu astea eta hortziralean, egonen gara berriro ere. Tanza,